Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel. İza da'utum. Da'utumullahu fa'zimu. Meful. Allah meful. İza da'utumullahu. Güzel. Fa'zimu. Fidda'i. Fidda'i mi? Fiddu'ai. Fiddu'ai. Ve la yekulenne ahadukum in şi'te. Fa'tini. Fa'atini mi? Fa'atini mi? Fa'atini. İf'al babında nedir o? Kat'i hemzedir değil mi? Vasıl hemzesi değil. Fa'atini. Fa'atini innallâhe la müstekrehe lehu. Ben de fe'innallâhe la müstekrehe lehu. Sizde fe var mı? Var hocam. Niye okumuyorsun? Bakayım. Var orada. Bir daha oku hadisi. Senede gerek yok. Metni. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ da'avtumullâhe fa'zimû fiddu'â'i ve lâ yekûlenne ehedukum in şi'ten fe'a'tihî fe innallâhe la müstekrihe lehu. Müstekrihe. İstekrihe. İsmi fâil. Demek ki okudun mu, çalıştın mı oluyor. Demek ki derse gelmeden önce hadisleri birer ikişer defa ne yapacağız? Okuyacağız. Kur'an'da da böyle. İlk okuduğunda hata yaparsın. İkinci okuduğunda hata azalır. Üçüncü okuduğunda daha da azalır. Devamlı müracaa. Yani diğer hadisi oku şimdi. قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحْمَهُ اللّٰهُ حَدَّسَنَا اَبُوْ يَمَانِ. Orada Elif Lam var. Diyor ki beni kat. اَبُوْ يَمَانِ. قَالَ اَخْبَرْنَا. اَخْبَرَنَا. اَخْبَرَنَا. شُعَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. Ha var o ikinci bir rivayet. Tahdif. Tamam devam et. Ve? Ve kâle haddesena İsmailu. Kâle haddeseni ahi Abdülhamid an Süleymane an Muhammed ibn-i Ebi Atiqi an Ebi Şi'aybin an Ebi Şihabin. Ebi mi? An ikni Şihabin. Bak gördün mü oradaki hemze ne? Vasıl. Kat'i değil. An İbn-i Şihab'in güzel. An Ali İbn-i Hüseyin'in Anne Hüseyin'e Hüseyin İbn-i Ali'in aleyhimesselamu akbarahu Anne Ali İbn-i Ebi Talib'in akbarahu Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tarakahu ve Fatimete Binte. Binte. Yani binte ya beden ya sıfat. Ya beden ya sıfat. Binte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme leyleten. Evet. Fekale lehum Ela tusalluna kala Ela tusalluna kala aliyyum. Sen nerelisin Gökhan? Ben mi? Trabzonlusun. Şimdi Trabzonlar satı güzel çıkar. Ela Ela tusalluna güzel. Kala aliyyum فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسَنَا بِيَدِ اللّٰهِ اِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا بَعَثَنَا orada o meful فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يُرْجِ اِلَيَّ شَيْئًا yürce, olem, yerce ikisi de olur. Devam. Yerce. Yerce ileyye şeyden. اِمَّ سَمِعْتُهُ سَمِعْتُهُ Tuhu ve huve mubbiru yedribu fakizehu. Datı güzel çıkar. Yadribu. Yadribu. Fakizehu ve yekulu ve yekulu ve kânen insanu eksere şeyhi cedele. Hadisin metnini bir daha oku. Nereden itibaren okuyacaksın? Enne Ali ibn Ebi Talib. Enne Ali ibn Ebi Talib'in akbarahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu Fatimete binte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme leylete fekale lehum ela tusallune kale Aliyyun fekultu ya Resulullah innema enfusena biyedillahi bir daha innema innema enfusuna Yani evet, orada